spel och jag vet vad. Skjut alla våra studenter, de är ämnor. Jag vill ha skoj, vill ha skoj, vill ha skoj, jag vill ha skoj. Alla tittar på dig men ingen tittar på mig. Jag är bara 17 år, vilka löften är det enda jag får. Jag har drogit i min stad. Någonting som är fel, jag vet vad. Skjut alla våra studenter, de är ämnor. Jag vill ha skoj, vill ha skoj, vill ha skoj, vill ha skoj. Studenter, jag är en flor. Jag vill ha skoj, vill ha skoj, vill ha skoj. Jag vill ha skoj. Åh, jag är desperat. Trött på varje student moderat. Här finns inget kul att göra. Först med det finns det bara tyst att köra. Jag har droger i min stad. Någonting som är fel, jag vet vad. Hata alla studenter. Love it!